دلیل وحی نہ مراد آغا دلیل لے کہ پرے کی ذکر دو وحی او یا مراد دو وحی لکہ ارسال سے سورہ ہود آیت نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَتَحْقِقْ سَرَا إِكْرَوْمَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمْ فَلْتَا إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ بِشَكَا سَرْخَاسُ دُقَارَ جِلَوْمْ يَحْكَارَهِمْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِرْسَالُ مُرَادِكَ وَتَبِيْهِ دلیل وحی کی اور دلیل نقلی کی معمولی فرق ہے. دلیل نقلی وطا پدے کے بار بار کہ خبر تو پیغمبر کا حوالہ بانی یا تو فرشتوں کا حوالہ بانی اور یا تو جنات کا حوالہ بند کر کے دلیل نقلی کا اور سپاہے کے لفظ تو وہی ذکر کے انہیں احسان ذکر کے بیا ورته دلیل وحی ویل اوس دا ورته دې خبره چې دلیل نه کړي کینو علیه السلام دا خبره کړې وه چې ان لا تعبدوا الا الله انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم دعوت تصویر بھی ابو بدر آپ دلیل نکلی دلائل استقراریہ استقرار تصویر دفار سلق دے نمانا دا سلق الاقرار سلق الاقرار من الخصم دا خصم نو دمت مقابل نا اقرار او اعتراف او خصم کہ خصم او مقابل اقرار سکی غیر اعتراف نہیں اور دا دلیل بھی دوسان باقاعدہ مخالف اور مد مقابل صدر کی خبر معبری تھی غیر باقاعدہ اعتراف کر کیونکہ دا دلیل طرح مختلف پر طرف سے اقرار میرا ختم رانی ندی وجنا بازی مفسرین حضرات کا مسمہ کئی پر دلیل سرلی بانے ای وقت دلیل سرلی ہوئی اور مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ بلغة الهران كذي طوال دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الخصم ذاق دليل عقلي وكثم دليل عقلي على سبيل الاعتراف من الحسن. او په دلایلو اخیو کې دا څه کوم دلیل دا موجود غنل کېږي ځکه ختم او مت مقابل دی ځای دا ختم او د مت مقابل خبره هغه د دلیل په تور باندې ورته شو دا غي نه مقابل په انکار ځکه د خپل اقرار او د خپل کول او د خپل اکیو د خپل نصینه انکار کوي. او هغه خبره موجوده خبره ای چې ستا مت مقابل او ستا دښمن انتاثر کوي. او شاعر وایي که نه ومریحه ما شهدت لها ذراتها والحصد ما شهدت به الاعضاء. ښایسته ښځه هغه ښځه وي چې د هغې بلې کوم اعتراف نشته زما دا بند ښایسته ده. ومريحة إذ حسينة ما شهدت لها ذراتها. حيثتنا لا أغي إذا أغي بل إعترافك إذا لا تكتب أو بل بل بل ذا التوالي ذا صفات ذا كمالات حتى الإمكان إعترافنا فيه نتر فيه نتيوى بل بل بل بل بل بل بل بل بل أو ذا كمالات واحدة یقینا پای کې به هغه کمالات او صفات او خصوصا او خوبي جماعت په کې موجود او ول فضل ما شهدت به الاعضاء او کمال هغه کمال ته چې ستا دښمن اعتراف کوي چې واقعي په دې نړۍ کې کمال کوي لکه معتقدین خو هغه په خود تسلیم دي چې د چا په سره صادق کې چې دا په سره مینه چې دا په سره عقیدت وي چې هغه په خود ستا د فضل او ستا د کمال اعتراف کوي او جسامت مقادر او دشمن بھی او اغو وجد اکرانی کے لئے کمال لے تو یقیناً اغا کمال کا کمال ہے تو دا کسما صرف دا انتلائی مجھول دلی جانے کے لئے انو قرآن مجید راہ میں کسما دلائی اس کے خلالی ہم ذکر کری سورہ النمل نند سمارا پیتن نمبر ہے قروان دی دنو لسر پاری آخران آیت قل او ایت پیغمبر علیہ السلام اتریتا الحمدللہ تاریخ لافت اللہ تعالی برا و سلام علی عباده الذی نصفا او سلامت یادی علی عباده ببندگانو دلہ تعالی باندی الذين فآبن لغانو اصطفاء في انتخاب کرده دوئی اصطفاء هم کہ انتخاب کرده اللہ کرده لذا اللہ کرده قدار منتخب او فبرگزین بن لغانو سلام او دین تخوض کرده چې الله خير آیا الله تعالی غره دې اما ربونا جاء غثت دې شریکان کوي دا آیا غره دې او الله تعالی غره دې اولویت په اعتبار باندې د قدرت په اعتبار باندې د تصرف په اعتبار باندې تو غره دې دې تاسو بدا خدای په تا کې پوسټ کې موله الله دې چې له نوته ته رب الارباب دی وته بدا کټورو خدایا دې سره دی وته ورپسې هم په دې باندې دلایل استفسارية کہ اللہ جل جلالہ ورد ہے نو صرف و صرف اللہ جل جلالہ معبود دے او ساسو دا شرکا ساسو دا ذہن او ساسو دا نظری او دا اعتقاد مطابق ورد ہے نائی کی علومیت نہیں کرے ای کی کمال نہیں کرے کہ او ساسو نظری ہے نور پتی انځو درایې استقرایې ذکر کوي او دا کوم باندې آیات کی ام متصله ده او دی ورپسې درایې استقرایې کی ام هغه منتقيات په معنا د پد باندې ده الله تعالی ورته او قصاص شرکا ورته نو نه نه شرکا ورنه بلکہ آغا ذات ورد ایسا سوانونے پیدا کردی مکہ پیدا کردی ساتھو کہ رفضائی لفارے کم شریکان مکرر کردی فائر کی کم یو ذات ساتھو لے کہ آسمان سے وجود ور کردی او اس موکی پہ وجود ور کردی نکفارہ کی خالق تا سماواتو او خالق تا سوکی نہیں کردی بدل شیطان کی معبود سوکی نہیں کردی امن خلق السماوات بل بها غزات بكيدا تريدي آسماننا والأرض أو اسمكا امن من موجود غري أو هم فمانا دبال غانده بل الذي خلق السماوات والأرض ساسو شرقا غورا نري بل خالق تاسمان و خالق نسمك غورا نري وأنزل لكم من السماء أو أغذات نازل كريد إحساس دفارا من السماء الزاتمان ما أتقبول را فأنفتنا به فسمنغا درهم كريد فدي أبوبان حدائقا فاغات لرا ذات برجة سمكا ذا حدائقا بساتينة أو برجة فرقا بغيت لديك رونق کړي باغونا خستا باغونا سروکازا او په کنا کې التفات ده ځکه په لکه د غایب کې وره انګر د غایب کې وره او بیا د غیب وستا په کلتون په انتقال په انفتنا به حدائق ذات بحث ما كان لكم مشترك قدرت ساتھ کے انتم بتو شجرہ ذات ساتھو ضربنی کئی اولی لدی باغاتو اکرام آیا معبود سر معبغانی تلہ کرا کرا بلتو بلتو خالق تاسمانو اللہ کرا دے خالق تاسمک اللہ کرا دے دفارات ضربن کے اللہ کرا دے او خصه خصه باغونو جوړونکو و جوړونکو ذات الله تعالی دی د دې غونې الله تعالی زرغونې کړې دي د دې نه پاس بیا هم څه څه چې موږ داسې وکړای وای څه څه وکړې نو نه ته الله جل جلاله نه علاوه د بل معبود کني سره بالکل استثناء څو څه لري په ما داخله داسې کې انصاف دی نو د ظلم نکار اخلي د ظلم کو بنیاد باندې دا کار کوي بل هم بل بدوي بدوي قوم ذات خلق يعدلون كدي أوري ذاقنا عدل يعدل كدو عدول نجي لبيا فمانا بتعراض بانراجي ندو عدول نجي أو سلي عمك بل هم قوم يعدلون على الحق ذات خلق كدي مصاوي ذاقنا بذات الحدود نجي أو يا عدل يعدل عدلا لا عدل نجي لبيا مساواة تليش بل هم قوم يعدلون أي يساوون به غير الله بين مصابك أن لا تراثر غير الله هذا كده الله غير الله فنسك إذ مساواة مختلف ذکر اللہ تعالی خالق ہے او غیر غیر خالق ہے دا خالق او دا غیر خالق کو نیست مساوات مستر ہے خدا دا دای تجربی دا او دا دای ظلم دے دا دای بینصافی دا سی دا اللہ تعالی او دا غیر اللہ کو نیست مساوات راولی دیتے ویلی کی تصویر حق پر قواعد الالیہ عادل یعبر حلولا او عادل یعبر عادلا دوڑا تو بھی آپ کی فکر کی مصدر وجود کی یوں تو جیت اور مصدر عادل کی پر تو جیت ہوا دایو دلیل استقراری کی ورتسی بل دلیل استقراری دیدکم ہم فمانا دا بل بان دے او من موکول دے بل اللذی جعل الارض قرارا و جعل خلالها انہارا او من جعل الارض قد کی آغازات کی گرزولی دا مکلرا قرارا قرار قرارا موضع قرارا زید قرارا د اڅو کې کاغلې ګرځولې ده درې هرې کاغلې ګرځولې ده ورنادا په دې کول راځي دا څه څنګه کې و څه طرحه کې و د اڅو کې کاغلې نه و وجعل خلالها او پیدا کړې دې په میاس د دې مکه کې انهار نهرون درا وجعلها رواسيا او ګرځولې دې د دې لپاره رواسيا غرونه مضبوط رواسيا دې باندې سواد کا محکم او مضبوط مضبوط غرونه کې د ځمکې بیلنس او توازن برابر کړل وجعل بين البحرين او كيف اكرد الله تعالى بين البحرين فم يلتقوا سمندرون كي حاجزا يو فاصل لها حاجزا فاصلا ومانعا يو ترسا قوديو بي او بل ترسا ترسيقو بي او ديو بسر ملايين او دا په دیولې زکه چې کومه ترتیب وبلي دا یې کثافت دی وای او چې کومه قوتي وبلي پای کې کثافت دی وای اَإِلَٰهٌ آيَاتٌ مَعْبُودٌ مَعَ اللَّهِ ثَلَاثَ سَرَاتٍ بل اکثرهم بل اکثر دوی لا یعلمون نکویگی فدا سے غفر غفر خطائے کو باندھو نکویگی نو ادھا ام اللہ دبیت استفراد وقتی پر دبیت استفراد أمن يجيب المصطلى فالكي أعضى في إجابة كي المصطلى تمصطلى إنسان اذا تعالوا فوقت تبه فلنم في الله تعالى ويكشف السوء او ازاله كيد التكليف ويجعلكم خلفاء الارض او كرزيتا فلرا نائبان تزمكي نتكم ذات كافر نتكي لذيد الوهية تفارة برده او كستاس دارا فيجانا مجسمي مخلوقات اله ايات معبود مع الله جل ترى ترى ننا قليلا ما تذكرون دير لك سوچ كويتاسو قليلا ما دا اثر کی مفعول مطلق سے مقدم شده تذكرون تذكرن قليلا ما تذكرون تذكرن قليلا ما نو یو معنا واضح شوه تاسو تعقل کوئ سوچ کوئ خو ډېر زیات لږ دلیل برابر کرا ده ذکر چې لک د امام راضي رحمة الله علیه فرمایي دا کله کله په معنا د آدم باندې راځي تاسو ډېر لږ سوچ کوئ یعنې نه کوئ نو یو ورسره مفهوم واضح شو او بل لفظي اعتبار سره مسله حل شوه چې قلیلا کې دا اثر د څه په بنیاد دی؟ نو دا د مفعول مطلق په بنیاد باندې د مصدریت په بنیاد باندې دی. دا صفت دی دپاره د مفعول مطلق محذوف چې کوم اعراب د موصوف وي هغه اعراب د صفت وي. تذکرونا تذکرا قلیلا ما او ما دپاره د تاکید د نکرې دی. ورپسې څلورم دلیل استقراری امن یهدیکم بچ آزاد کی خالی تاسو ته لا امن یهدیکم بچ آزاد کی را نمائی کئی تاسو فی ظلمات فرحی پشدائدو در پوٹی کی والبحر او پشدائدو در سمندر کی ذکر تو ظلمات سے مراد سے نشدائی تھی اور یا سے نہ ظلمات ہی نہیں کیا واقعی نبیہ سے مانا تھی امن یهدیکم بچ آزاد چرا نمائی کے ساتھو فی ظلمات البرے پا آواز یرود و اوچی کی بل نجومی لیلہ دشپی سفر کوئی نصور پا گورے نظارہ نمائی کوا والبحری او پا آواز یرود سمندر کی اعتق جبالی و الى ما ذالک نهارا سمندری سفر بھی او درخی کوئی نغرون سبوری فائقان غفر سمت ساگم کوئی تو دا انتظام کرنے چاہ کر دے دا اللہ تعالیٰ کر دے ومن يرسل الرياح او آغازات كرامي بها وجعل لها بشرا في والكون في بين يدي رحمته روان برحمة قدنا في باران بين يدي رحمته اي قدام المطر في باران روان باران روان في باران روان نرم نرم او يحيى فرواه سليم نن دا د دې موسمي پیل ګرځول دا هغه چې هواګان وته یو خدای د خیر او رحمت باران نو کوم ځکه دا کار وکړي نه هغه دارته او کچا چې دا ځکه دا نیت دي چې نو هغه کې نه اجراون آیا معبود سے معوزاری کلا سرا سرا بلکو ملا بلکل نا تعال اللہ منظم اللہ سرا عما دعاتنا یشرکونا سدئی شرکان کئی تعال ایتنا سرا اشت اللہ سرا منظم او فاس اللہ سرا دولون امراض او بیلی سیلا دا دولون امراض دولوی معنوی دا بانا دا اللہ دا بجردو برد او دغیت بیان دا نمی دا او دغیت نظری او او مجرکی نم نظری او ویلا دا دغیت کار دا برد بطلی کار دا گند مرد خبر دولون امراض او بیلی سیلا دا دولون امراض او بیلی معنوی دا شرط دا لکه نه دغه وزا او شرط کې د دې لغا شورا کا او کلايا الله جل جلاله د خپل مرتبه په اعتبار سره ډیر اوچت دی دا هغه د ذات سره ایسو ایسو برابر دی اور پتی پت کرے لئے اس مطرح ہے ام من یبدعو الخلق آیا آغتا کیا پیدا کی الخلق مخلوق لرا نو ام فمانا دا بل بانی او من فمانا دا اللہ کی بانی بلکہ آغتا کی پیدا کی مخلوق لرا ابتداء ثم یعیدوه او بیاد پیدا کی ثانیا ومن او آغتا يرزقكم يرزق بركي تاسوتا من السماء داسماننا والارض او دسمتنا يرزقكم من السماء بالمطاع والارض بالنبات دبرنا الله جل جلاله باران لا وري تاغي سرا قسمك كي ده انبات كلا يد پیدا كي او قسمك زرغنا كي نو کم ذات کی ابتداءً مخلوق پیدا کرد او کم ذات کے ثانیاً دوبارہ بھی پیدا کرد نو دھت کا الہ دے او کسا خدا بے بس او عجزا خدایا او کم ذات کسا خدا رزق سفارا دبارا میں دو خبو انتظام کرد او دسمک نے تزرگونے انتظام کرد نو دھت کا ذات معبود دے او کسرا خدا آجر او بے بس خدایا نا پاکے بس پوچھے اَلَاهُمْ اَلَا مَعْبُو كِتَدِ مَعَمْ لَاهِ تَلَا تَلَا سَرَا بَلْتُو نَلَا نزورت کنائلی اقلیت استقرائیہ کا بیان د هر یو طریق په جواب کې دای په نفي باندې مجبور دی په خدای سره که بل معبود ته توح کړی نه دا د کارونه الله تعالی کوي نو د خدای سره که بل معبود ته توح کړی نه نو که تاسو د اثبات کړی دی اثبات ته پاره دلیل کوي نو ورته څه نه د دلیل اصلي مطالبه ده شرک هغه صحیح وي او د الله تعالی سره شریک وي نو بیا د اثبات دلیل کوي اور پتی وائی قل اوائی بیتی عمل اترا مدویتا ہاتو برحانکم تاسو پیش کئی دلیل پر انکم تم صادقین کتا سیئیتا سوری سنی دلائل عقلیہ استقراریہ تاخد خیر اللہ دا معبودیت نہ سکے کتا سرا دا خیر اللہ کو معبودیت پہ اس بات پانے دلیل بھی بس لے سکے دا کیا سوتا نیتا مختلف اصولوں کی میں ان شاء اللہ دعوت کرائی اس طرح لیا ذائقہ ذائقہ بنے گا جی دویما سلسلہ برابر کو سلسلہ تو دلائے ورپسی دریما سلسلہ سلسلہ تو شکایات شکایات کا مطلب شکایت ہونا کہ پختو کے وطنوں کا گیلا ہوا گیلا اور گیلا کی دے لذات کا خفگان کو طور بانی کہ او کار نیر کو الفکار او خغوش اور قرآن مجید کی شکایت ذکر کی گئی عموماً کلمے رسالو بنا دی مشرکین و دی مخالفین و داؤ بھی دائیں بھی حالانکہ دئی لدا سنو گئے پکا دئی پکم بنیاد بانے کا خبر ہوتا اور قرآن مجید شکایت ذکر کے دو طریقوں سرا کلا سرد جواب نہ او کلا بدون جواب شکوم ذکر کی او دے شکوی سرا جواب ہم ذکر کی او کلا نفس شکایت ذکر کی او جواب ذکر نہیں کی یاد دے بجنا کداری جواب ذاکری او یاد دے سرسار کو بنیاد رہا سورہ آل عمران سرور مفارا آیت نمبر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے انفاق حکم دے مجھے کم یہود آ دراز او کم دے یہود نہ متاثرین منافقان نہ غیر فدرا حکم دے انفاق پانی خطرناک اثر سے روکلا ویدی پیغمبر علیہ السلام و سلام چاندی کو روک لی دست پارا دقدی دین دپارا اور دقل امت غریبانہ دپارا حالان کے رزق پر کون خدا اللہ ذات تھے نو خدای جو غریب چھے ویلے اگر جو خپل مخلوق دا خورا کیجی ورد ہوئے او دا دائی نوریات کیجی برابر ہوئے بے او زمن نا مطالبہ کئی پی چندہ ہوئے کئی انفاق ہو کئی دا خطرنا کا تفسیرے ہوگا حالان کے دارو حضور خبر ہے نظر فکر کرے لقد سمع الله فتاكي سرا وغفر الله ترى قول الذين بينات قرسكان قالوا تغيبي إن الله فقير كبيرك الله ترى مختار دي لذا الذين قالوا نمراه يهود دي يهود دا خبر اخلا او فغيطا دا فتنفار خوشي دو فانفاق فاندا سمعنا ولي او كفاري كفور هو اللي بس بمراي فاني مين كل ورغا كده ما كان ما جان تكله او انفاق فداي سمعت كده راي نو اثر كي كفارو ما ده فرسو او فاقبل ما ده فرساي فاني فردا كولا نو ده انفاق هو كم مزاك ولا او كو زين تمرنا خبر شہر کے رکھا خبر کرے کوئی باہر رنگے کے ساتھ ہی کیا مانی پوش من اندازے خطر را میں شنا کم کہ سنگ لے خوخی نو اد کشان کے لباس واتے ہو کہ کم قسم لباس کے خوخی کہ کنی سو پر سنگے تھے پکے ہو سر گئے کہ پینٹر او شک اچے او کار کان کے لباس اچے نو لباس واتے ہو وہ زمانہ تو کپلو کی نگا دیکھ دے جو غطا دا انداز نے پیجنے بسر خود سامت نے پیجنے سکلانے کہ نمرا رکھتا دای کو دای کی تیری چمنگا با تو حکم تے انفاق مذاق اڑاؤ کو بس چمنگا پر کفر باندھے او چمنگ پر ما تے پرتے باندھے او کچھ پورا باندھے پاندا نا باہر رنگ کے خانی جا ہمیں کوش من اندازی کا دترا نہیں سنا سن تے برا دا خبر نا اللہ جل جلالہ دا شکایت کراولے لقد سمع الله فتاكيف ترى او رغدا لا ترى قول الذين بنادا كسانوا قالوا كذيبوني ان الله فقير ليس كلا ترى مختار الله ترى مختار دي ولي بانفاق مطالبه كي ونحن اغنياء او من دا مالدارانو زكا سمعنا مطالبه بانفاق كي من غريش تمانگی اخدائی غریب دی نو اللہ جل جلالہ کی رات کے وید دی ذات قسمہ خطرناکی او زہریت پراپیگانڈی دی داؤن اوٹ کی او صرف او صرف لا پراپیگان دینا تو دائی کم عملی کرتوزینا دینا اغم نوکین صرف وینانا دائی ہر قول او ہر عمل اغم نوکین اغم قول تا دائی پراپیگان دی پشکر کرے او عمل تا انبیاء کرام تا وجلو پشکر کرے نوات مسیح نفوی اعتبار صرف ما قلول اول کے فمزدر بانی ما مزدری دی ندقت لہن اتو کو کم پرا پشکر مفہوم دے مواجد شکر سنكتب قولهم وخطهم الانبياء لدي بينام نوتي او لدي عمل ام نوتي جاء خطر له او سين ده فرض الطلب ده سين ده فرض الطلب لدي بل سين ده فرض التاكيد ده سنكتب ما قالوا فتاكيد ترى من قلقوا بينا دوئي وقتلهم او وجل لدوي الانبياء فيهم غران لرا بغير حق برناحقا نو قتل د انبیاء کرامو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په زمانه کې چې کوم يهودو علي کونو کړ د دې اباو اجداد انبیاء کرام په جن کړی زکریا علیه السلام یحیی علیه السلام دا څلور ډېر بڑا انبیاء کرام خدای دې د خپلو اباو اجدادو په دکتې باندې مطمئن او خوشحاله او قائل باندې راځي چې دغه کار کړی د دې وجه نه دې نسبت وکړي او یا په دې اعتبار باندې چې د دې اراده هم د قتل وه په نبی کریم علیه الصلاة والسلام باندې ظاهر خلوی او نبی ابن آدم او دا غټو په جلدو کړو د نبی اسلام د وجودو لپاره قوت یې نه کړېده وَنَقُولُ أَوْ أُبَوَيْهُ لَا دُيْتَ سُوْقُ عَذَابَ الْحَرِيقُ اُسَكَيْ عَذَابُ اُورِ الْحَرِيقُ اسم النار حَرِيق ذَا دُخُورِ نُمْنِ اُسَكَيْ عَذَابُ سِيزُن کی سِيزُن کے پیشے بھول سورة بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سورة الاسراء و تمویل وقالوا او قوی دے کفارو لن نؤمن لکا منگویر کے تصدیق نکوستا اے پیغمبر علیہ السلام حتی تفجر لنا کفی پوری چی تجاری کی زمند پارا من الارض تزمکنا ینبوعا کمیلا چی ترکو پوری پتیر جستان کی زمند پارا کمیلی رہی تھی زمند اصلاف نبوت پانی ایمان دارت تیار نہیں لن نؤمن لك لن نصدقك فآمن يؤمن إيمانا تلتك لعقك فما لا تصدق رأي من قهر تصدق نكوسا حتى تفجر لنا تسيبوري تسجاري زمن دفارا من الأرض تسمكنا ينبوعا كنينرا لکه چې نه روانه کې په دې رجستان کې موږ ومنو چې واقعي څه پیغمبر دی یو اشکار په پیغمبر علیه السلام د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته په تکول لپاره او دې اشکار کې کو او تكون لك جنة يا ذات فيسا بخارا يوفاق من نقيل تكجرنا وعنب أو ذانبورنا فتفجر الأنهار فتجرق الأنهار ونولرا خلالها فم يتدغى فاها تفي تفجيرا فروان ونسرا سابعي فائك كجرني فائك أنبورني أو فائك زائد فزائبان ولي چې دا کار وکړي نو هله به مونږ تسلیم وکړو چې واقعي د پیغمبرې او که تر څو دې دا کافي کړی چې وي نو مونږ ستا نبوت منلو ته تیار نه یو. دا د نبی کریم علیه الصلاة والسلام په بېمزه کولو د عاجزه کولو دپاره اعتراض وکړو. او بل اشکال او بت کے تک سما زیادہ چراؤ گرجے تو آسمان ڈرا کما کام کا نہ کسرنگے کی گمان دیتا سدا وائے کتا تو اللہ کے جلن ہو تو پھر کو نہ مانو او تا تو تمہارے سالت کو نہ مانو نو خدای پتا تو باندھے عذاب راوڑی کا آسمان کا دربار رو کر دے نو ذرا بھی اڑ دو رہا او یاد کما ځان ته معنا دا ده چې ستا نظریه دا ده چې په کور د قیامت کې به د آسمان ټوکري ټوکري کېږي. عزت سما اون شقت عزت سما اون فطرت یوم تشقق السماء بالغمام. ستا نظریه دا ده چې دا به کېږي. نو اوس یې وکړه اوس یې وکړه نو مونږ به هره ستا پیغمبر هغه تسلیم او تر څو پورې چې تا د آسمان نه یو ټوکړه په مونږ باندې راغورځولې شوې نه ده نو تر هغې پورې مونږ ستا رسالت منلو ته نږدې یار. نو دا څه چلې وکړو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بې بسه کولو د عاجزه کولو کوشش وکړ حالانکه دا انتهایي غټ جرم دی. او تس کے تس سما آجاتا کترا اوگر سے آسمان لرا کما ذعقتا لکترنجی سگمان کردتا علینا کمونگفان دے کسفن ٹکلی ٹکلی کسفن اے کتا عن کسف دا جمع دا کسف تندا لکترنجی سی کتا دا جمع دا کتا تندا کسفن اے کتا عن ٹکلی ٹکلی نو الب ایمان دار. او تأتی باللہی یا تراترکا فاللہ تعالیٰ باندھی مقامت والملائکتی او تفرکتو باندھی قبیلہ مقامت. او تأتی باللہی قبیلہ والملائکتی قبیلہ منتا اللہ جب جلالو مقامت پہ چکلت جخبہ ہے بس من بتاو منو چواتی کسے ہمارے او یا تمن کا مخامت فرشتی اکایا کہ اگر اس کا دل اگوا تصدیق کی زمان گڑوان دے کہ واسی ایلا دخلہ پیغمبر دے نو علاو من بیتا تصدیق کو اب بلنا تصدیق ہو. او یکون لک جنت او یکون لک بیت یا داکی جیسا دفارا بیت یو پور یو بنگلہ من زخرف دسرو غرنا من زخرف من زہب دسرو ضرورنا اداری دروازے اداری چت اوزار ابھی دور لوازم کہا دسرو ضرورنا نقدا سے دسرو ضرور بنگلے جوڑا کردان رہا نمن بس تسلیموں کو سواسی پیغمبر ورنہ میں تسلیموں. او ترقا فی السمائی یا دا چطوخی جی فی السمائی فجانب دا اسمان جی نو نبی کریم علیہ السلام کو میرا تفل ہے نو وسطی ذکر کئی وہی صرف او صرف میرا تفل نہ خطل نہ دا ات کا جانے پر سالین کتاب راتا جا رہا دانا جی بس دوبارہ ڈالا پچ پر اصل نہ ذا سربا مکمل کتاب را دی نا علا بڑی منو ولن نؤمن لرقیقا او منگا تصدیق نکو لرگز لرقیقا تحفیدوتا لرقیقا لسعودیقا ظلم صلیفہ یو رقی جاتا رقیان خفیدو تو گلیش او یو رقا یخی رقیتا زمولو تو گلیش وقيل من فراغ فأغى درقا يرقين له فزربا يضربون أو رقية يرقى فصنع يسمعون لا خطيقوا تبلي ولن نؤمن أو هرجس من تصديق نكو لرقيك لرقيك تخطيقوا ستا آسمان تا حتى تنزل علينا كذي فري تسنازل كي فمنغبان دي كتابا يو كتاب نقرأه جمنغل ولو أغيرا نو کدا کارونه دې وکړې ته نو موږ به تاسو پیغمبر تسلیم کړو او کدا کارونه دې نه کړې ته نو موږ به تاسو پیغمبر نه تسلیم کړو به څه راځه او په دې کې دا هر یو اشکال لغوه دی او باطل دی او غرض غایب څخه اشکال څه ده به په تاسو دای چې بس دا دای په خبره کې لکه دا کارونه خو عام طور د هغه د وس نه دي لکه دا کارونه نه کي برابرو دی به خپله خبره کوي دی به تکول ته دی غرض وغایه دغه دی نو الله جل جلاله د شبې په طور باندې ذکر کړل چې تاسو له خداسې خبرې نه کول پکار د ظاهر به تکول خو تاسو لپاره مناسب نه دي تصورې دا اعتراضات وکړل د ده په ټول شکایات څو شکایات لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الارض ينبوعا يوم او درين او تكون لك جنه او درين او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تنورم او تاتي بالله والملائكه قليلا او بينزم او يكون لك بيت من زخرف من او شفقم او ترقى في السماء هو الثلاث شفق شفق شكايات اذا صدر المنكور فكا ورفضي اجمالا لذلك شفق وارو اعتراضات او شفق وارو اشكالات نجواب قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا او تدك اشكالاتنا تجواب سنجوني نفاسا ونفاسا ويبعي ما ترسالت دعوة كده ما تقول ايطور دعوانا دا كده حسن دا جواب دا شقا بايزو رسول بشر شو خدايا دي ما ترسالت دعوة كده ما ته د قوت دا وکړې ده ما ته خدایتوب دا ونه ده کړې دا کارونه خدای کړې نو ته کما نه شوه هل كنت الا بشرا رسولا هل په معنا ده ما چې کرینه ته الا دا حرف استفهام نه رسو چې الا راشي نو هغه د استفهام هغه په معنا ده نه دي باندې قل اوای اے پیغمبر علیہ السلام عزیزا سبحان ربی پاکی در رب زمان را اللہ کا تا ہر کم دور نفاق تے اللہ دا شور مکوری حد كنت زنيما إلا بشرا رسولا مكر بشر لكلي شوي ما خداري بي تيسا بشر نيم زو خداري او ما خداري بي تيسا پیغمبر نيم زو خداري بي تيسا سو وائي تيسا بدلا بكو بان شو خزو خدا واما تيسا بشري ما نسرا بي تيسا آم بشر دا شاكي تيسا بدلا زو نكم كوري إلا ذاك الله جل جلاله ده خرق عدد أو ده موجودة سطور ما هي سماق لا تكي هذا لكي وجه سنگا عام طور ذاتي لكي كوي زيو مثل كوي أو زماء الصاف فرصاف فميات كي فرق أغر رسالات كي ما ده رسالات دعوة كي ما ده خضائي طور دعوة هنا ده كي نو دا شکایات هم ذکر کړو او اجمالا ورو سره جواب د شکایاتو هم ذکر کړو او دا په جامع جواب کې ده هر ویلې لپاره جواب کېږي. ورثتي بلا سلسلات سلسلة التصريفات والتفسيرات التصريفات أو البشارات السلسلة الترغيب أو الترغيب سلسلة او مقصود تفویض سره نو هغه دا دی چې مخالف دعوت تسلیم کړي دې مسله تسلیم کړي مسله ومني زکات تفویض مقصد دا دی